Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit, witam Państwa. Środa, 21 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ministerstwo Kultury będzie negocjować ze stroną ukraińską zgodę na wznowienie przez IPN ekshumacji Polaków na Ukrainie. Ponad 1/3 skarg rozpatrywanych przez Trybunał Człowieka, Praw Człowieka dotyczy Turcji. W tym serwisie także o projekcie zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Wznowienie poszukiwań ekshumacji Polaków spoczywających na Ukrainie negocjować będzie z władzami w Kijowie Ministerstwo Kultury. W poniedziałek polska delegacja próbowała nieskutecznie przekonać stronę ukraińską, by pozwoliła kontynuować prace poszukiwawcze Polaków zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej i żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Ukraińcy cofnęli pozwolenie po zdemontowaniu pomnika UPA w Kruszowicach na Podkarpaciu, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Oczekujemy zgody na kolejne poszukiwania, na ekshumacje, na kolejne upamiętnienia. Będziemy o tym spokojnie ze stroną ukraińską rozmawiać. Pan premier Gliński był tydzień temu na Ukrainie i o tym rozmawiał. Ja będę w drugiej połowie lipca. Takie rozmowy będą kontynuowane. One muszą być kontynuowane na szczeblu rządowym. Ukraińcy zgodę na ekshumację uzależniają od odbudowy pomnika w Chruszowicach. Na to nie zgadza się Polska. Według IPN pomnik ten nie stał na miejscu pochówku Ukraińców, lecz gloryfikował UPA. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ponad 1/3 wszystkich skarg rozpatrywanych przez Trybunał Praw Człowieka dotyczy Turcji. Tak wynika z informacji Polskiego Radia. Większość związana jest z tym, co działo się po niedawnym nieudanym zamachu w tym kraju. Kolejne miejsca zajmują Ukraina, Węgry i Rumunia. Polska w tym rankingu zajmuje 9. miejsce, co oznacza znaczną poprawę w stosunku do lat poprzednich. Najwięcej powtarzających się około 60 skarg przeciwko Polsce dotyczy przewlekłości postępowania administracyjnego. Blisko 50 to skargi związane z nacjonalizacją o zwrot własności lub rekompensaty. Podobna liczba skarg dotyczy przepisów o hazardzie, zabraniających obsługi automatów do gier poza kasynami. Trybunał rozpatruje też skargi blisko 40 wysokich rangą prokuratorów zdegradowanych na mocy ustawy z 2016 roku. W tym miesiącu wpłynęły 4 skargi zbiorowe przeciwko Polsce złożone przez obywateli Czeczenii zatrzymanych na granicy w Terespol. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którym po południu ma zająć się Sejm. To będzie drugie czytanie. Propozycje przepisów pozytywne. Zaopiniowały wczoraj sejmowe komisje rolnictwa i sprawiedliwości. W przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem kary mają wzrosnąć z 3 do 5 lat więzienia. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś liczy, że regulacje wpłyną na zmniejszenie liczby przypadków niegodnego traktowania zwierząt. Dotychczas mieliśmy do czynienia z bezradnością państwa w tych przypadkach bestialskiego, niehumanitarnego traktowania zwierząt, więc działamy skutecznie. Ten projekt, który właśnie przeszedł przez pierwsze czytanie w Sejmie, jest dla nas ważny i będziemy go cały czas pilotować. Zmiany popiera większość ugrupowań. Zastrzeżenia mają ludowcy. Poseł Mirosław Maliszewski uważa, że przepisów o ochronie zwierząt nie należy zaostrzać. W tej sprawie trzeba zrównoważyć potrzeby i interesy rolników, tych, którzy żyją chociażby z produkcji zwierzęcej, interesy konsumentów z oczekiwaniami środowisk, które chcą chronić zwierzęta. Wszelkie próby zaostrzania przepisów dotyczących hodowli, przetrzymywania zwierząt, tych, które z natury są przeznaczone na to, aby być ubijane chociażby na produkcję wędlin, wydają się nielogiczne. Projekt ustawy wprowadza też wymierzanie skazanym przez sądy kar finansowych na cele związane z ochroną zwierząt, nawet do 100 tysięcy złotych. 40 tysięcy mieszkańców powiatu brzeskiego w Małopolsce może znów bez obaw pić wodę z kranu. W wodociągu domu dziecka w Jesieniu wykryto bakterie. Powtórne badania przeprowadzone 24 godziny później w tej lokalizacji i kilkunastu innych nie wykazały już żadnego skażenia, mówi inspektor sanitarny w Brzesku Dorota Żak. Wyniki badań z laboratorium w Łukanowicach, wszystkie są prawidłowe, został już przekazany komunikat, woda jest zdatna do spożycia. Była bakteria, było to nieznaczne skażenie. Rejonowe przedsiębiorstwo wodociągu w Brzesku przebadało też wodę dostarczaną do Wojnicza i Zakliczyna w powiecie tarnowskim i w niej również nie wykryto bakterii. Wieczorem poznamy laureatów 17. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. O Grand Prix rywalizuje 26 słuchowisk i 13 widowisk telewizyjnych. Zostaną też wręczone wielkie nagrody festiwalu za wybitne kreacje w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. W tym roku otrzymają je Ewa Dołkowska i Olgierd Łukaszewicz. Ewa Dałkowska zagrała w dziesiątkach słuchowisk, programach poetyckich i kabaretowych. Aktorka jest wzruszona i zaskoczona nagrodą. Tym bardziej, że jak podkreśla, jest miłośniczką radia. Nie sądziłam, że branie udziału w życiu radiowym spowoduje nagrodę. I martwię się, żeby się za bardzo nie przecieszyć. My słuchamy radia wyłącznie, nie oglądamy telewizji. Olgierd Łukaszewicz przez całe lata był filarem radiowego Teatru Poezji oraz znakomitym interpretatorem prozy powieściowej. Aktor przyznaje, że teatr radiowy jest bardzo wymagający. Radio trzeba szybko zaimprowizować charakter, zbudować postać i zaryzykować głosem pewne środki, pewien wyraz tego wszystkiego. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór pogodny, noc też pogodna i ciepła. Temperatura od 7 stopni na Mazurach do 10 w centrum i do 15 na południu. Jutro zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z północnego zachodu do centrum. Lokalnie możliwe opady gradu. A to pewnie dlatego, że temperatura jutro znowu wzrośnie. Będziemy mieli w ciągu dnia od 21 stopni na Mazurach do 26 w centrum i do 32 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. To już kolejna godzina przesłuchania. Przed komisją Amber Gold zeznaje dziś Michał Tusk, a pytania zadaje m.in. poseł Suski. Tu jest mowa o tym, że miał pan dostęp do rachunku, na podstawie którego przekazał pan informacje. Czy może pan powiedzieć, w jaki sposób dotarł pan do tego rachunku? Ale jaki rachunek? O jaki rachunek chodzi, panie przewodniczący? No właśnie nie wiem, o jaki rachunek. To jak pan nie wie, to po co pan o niego pyta? Może, panie przewodniczący, chodzi o rachunek zysków i strat. Może. I to chyba będzie nominacja do Srebrnych Ust. No, przesłuchaniu Michała Tuska za chwilę. Ernest Zozun jest w Astanie, w Kazachstanie. Połączymy się za kwadrans i potem raz jeszcze po 17. Tam trwa Expo. W popołudniowej audycji zapytamy także o to, od czego zależy to, że niektóre zabawki stają się bardzo popularne, a inne nie. Ostatnim hitem jest spinner. Niby nic szczególnego, a dzieciaki oszalały. Kręci się. Trzyma się taki środek tutaj. No i się tak obraca go. No i na przykład można na jednym palcu postawić i na drugi przesunąć. I to wszystko się kręci. Szaleństwo. A wcześniej hitem sezonu były gumki, z których można było wyplatać bransoletki, a wcześniej hula hop. Co decyduje o sukcesie? O tym za pół godziny. Minister środowiska Jan Szyszko powiedział dziś w Sejmie, że Puszcza Białowieska została wpisana na listę UNESCO niesłusznie, podstępem. W roku 2014, łamiąc prawo, i jest to również w prokuraturze, zgłoszono podstępem w pewnym sensie ten obiekt jako dziedzictwo przyrodnicze, A to nie jest dziedzictwo przyrodnicze, to jest dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Jakim prawem Puszcza Białowieska została wpisana na listę UNESCO, o tym za pół godziny. Pies Teresy to tytuł naszego reportażu. Pani Teresa zawodowo wyprowadza psy. Luna, opiekunowie zwierząt pracują w każdą pogodę. 12 miesięcy w roku, 7 dni w tygodniu. Trzeba mieć pasję. Budzik dzwoni 4:50. Wstaję, jest spacer z psami, które są u mnie w domu. Później przychodzę na śniadanie, prysznic, jeśli mam czas, i do pracy. Pies Teresy, reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. No i rozpoczynamy audycję popołudniową, pierwszą tego lata, bo dziś o 6:24 rozpoczęło się astronomiczne lato i całkiem się rozpoczęło, a jutro to już w ogóle, bo jutro do 32 stopni na południu. 11 minut po 16:00, Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie, zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Już za chwilę o przesłuchaniu Michała Tuska, ale najpierw piosenka dnia, Grizzly Bear. To Grizzly Bear, nasza piosenka dnia. 14 minut po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Michał Tusk przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Syn byłego premiera został wezwany przez posłów, bo współpracował z firmą OLT Express, należącą do grupy Amber Gold. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez cały dzień śledziłeś przebieg przesłuchania. Przypomnijmy, kiedy i od czego zaczęła się afera Amber Gold? Amber Gold była firmą założoną przez Marcina P., oferującą swoim klientom usługi finansowe, konkretnie lokaty w złoto i inne cenne kruszce. Na rynku pojawiała się już w 2009 roku, ale trzy lata później nagle przestała wypłacać pieniądze i zamknęła swoje oddziały. Ci, którzy zdecydowali się powierzyć swoje oszczędności Marcinowi P., po prostu je stracili. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, co będzie. Jeżeli oddział jest zamknięty, to znaczy, że już w tej chwili na pewno trzeba wypłacić pieniądze, jeżeli się uda. My jesteśmy zadanami. No, oferta była kusząca. Okazało się, że jednak chyba stracimy trochę. Macie Państwo przed sobą człowieka naiwnego, który uwierzył w informację, która tam jest. Jestem oszukany bardzo i nie mam nadziei, że umrę w jakichś przyzwoitych warunkach. To jest całe moje oszczędności. Na początku Marcin P. robił dobrą minę do złej gry i obiecywał swoim klientom, że ci odzyskają wszystkie swoje oszczędności. W chwili obecnej sytuacja wygląda w następujący sposób. Amber Gold nie ma rachunku bankowego. W dniu dzisiejszym rachunek bankowy zostanie założony i od jutra powinniśmy operacyjnie rozpocząć wypłatę środków klientom. Jednakże cała operacja wypłaty środków klientom może trwać nawet do 3 dni roboczych. Pieniądze jednak nie wróciły na konta klientów, a Marcin P. winę za zamknięcie swojej firmy zrzucił na organa państwowe. Przed upadkiem Amber Gold bankructwo ogłosiła firma OLT Express, oferująca tanie loty, która również należała do Marcina P. Czujemy się w chwili obecnej zaszczuci przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ja się czuję tak, jakby zostało zabite moje dziecko. Ja nie mam w chwili obecnej jeszcze dzieci. Te firmy to są moje dzieci. 3 tygodnie zabiliście OLT Express, 3 miesiące zabijacie Amber Gold. Marcinowi P. postawiono aż 25 zarzutów, m.in. oszustwa znacznej wartości i poświadczenia nieprawdy. Ostatecznie oskarżony został tylko o 4 przestępstwa. Michał Tusk współpracował z Marcinem P. w spółce OLT Express, o czym mówił podczas dzisiejszego przesłuchania przed Komisją Śledczą. Wykonywałem 2 prace. Pracowałem w porcie lotniczym Gdańsk i jako pracownik portu lotniczego Gdańsk pomagałem wszystkim przewoźnikom, w tym polskim liniom lotniczym LOT, a akurat w tym momencie wykonałem pracę dla OLT Express. Syn byłego premiera przyznał też, że zarówno on, jak i jego ojciec od początku mieli poważne wątpliwości co do interesów prowadzonych przez Marcina P. Byłem świadomy tej atmosfery podejrzliwości, jak to określiłem wokół Amber Gold, czyli tych różnych podejrzeń dotyczących natury działania. Podejrzewam, że dokładnie tych samych argumentów użył mój ojciec. Tak? Znaczy, no, razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Że są pewne podejrzenia wokół Marcina Plichty, że KNF wydał swoje ostrzeżenie wcześniej dotyczące produktów finansowych Amber Gold. Według profesora Kazimierza Kika, politologa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przesłuchanie Michała Tuska niewiele wniesie do sprawy. Najważniejsze w tym przesłuchaniu jest nazwisko Tusk. To jest sednem sprawy, bo w tym wszystkim nie chodzi o Michała Tuska, chodzi o Donalda Tuska. A wsłuchując się w to przesłuchanie, dochodzę coraz to wyraźniej do wniosku, że Tusk praktycznie rzecz biąc nie odegrał żadnej roli. Nie, że jej odegrał to taką mimowolną. Był instrumentem, nieświadomym instrumentem w moim przekonaniu. Cały ten dzisiejszy dzień związany z przesłuchaniem Michała Tuska nie posunie sprawy ani o krok do przodu. Podobnie uważa Jakub Jałowiczor, publicysta Gościa Niedzielnego, który podkreśla, że najważniejsze będzie przesłuchanie samego Donalda Tuska. Być może rzeczywiście przesłuchanie Michała Tuska nie jest najważniejsze. Przed komisją nie stanął jeszcze Marcin P. i byłoby bardzo ciekawe, co powiedziałby on. Wiemy też, że przesłuchany na pewno będzie Donald Tuska, na pewno będzie wezwany przed komisję. I myślę, że to może być ważne przesłuchanie, dlatego że w sprawie Amber Gold nie działało kilka instytucji, które jakoś pośrednio albo bezpośrednio premierowi podlegały. To Donald Tusk był wtedy odpowiedzialny za to, jak ABW pracuje. Jeśli chodzi o prokuraturę, była wtedy niezależna, ale jednocześnie to premier musiał zatwierdzać jej budżet, więc miał na nią spory wpływ. A w wyniku afery Amber Gold swoje oszczędności straciło 19 tysięcy osób. Z kolei straty spowodowane działalnością OLT Express wyniosły ponad 87 milionów złotych. A przesłuchanie przed Komisją Sejmową wciąż trwa. To już kolejna godzina, bo zaczęło się o 10 rano, tak więc to już ładne parę godzin. Jeszcze końca nie widać. Końca nie widać, ale co ciekawe, bo publicyści, z którymi rozmawiałeś, są zgodni co do tego, że to przesłuchanie dzisiejsze raczej sprawy Amber Gold do przodu nie popchnie. No raczej nie, tym bardziej, że tutaj jeszcze, tak jak było wspomniane, na przesłuchanie czeka sam Marcin P., który może, no mówiąc wprost, wszystko wywrócić do góry nogami, przynajmniej jego zeznania. Mariusz Krzemiński śledzi to, co działo się i za chwilę wracasz do tego, by śledzić dalej to przesłuchanie. A do historii z tego dzisiejszego przesłuchania na pewno przejdzie pytanie posła Suskiego. Tu jest mowa o tym, że miał pan dostęp do rachunku, na podstawie którego przekazał pan informację. Czy może pan powiedzieć, w jaki sposób dotarł pan do tego rachunku? Ale jaki rachunek? O jaki rachunek chodzi, panie przewodniczący? No właśnie nie wiem, o jaki rachunek. No to jak pan nie wie, to po co pan o niego pyta? Że, panie przewodniczący, chodzi o rachunek zysków i strat. Może? W dzisiejszej porannej audycji usłyszałem, że jest dziś święto jogi, dlatego chciałbym w swoim imieniu złożyć życzenia wszystkim fanom misia jogi wszystkiego najlepszego. Dziękuję panu za telefon, ale niech pan sobie żartów nie robi, bo Halinka, która odbiera telefony, tak się składa, że ma czarny pas z jogi, tak więc sprawa jest poważna. Yogi Bear is smarter than the average bear. Yogi Bear is always in the ranger's head. A dziś jest Dzień Jogi Światowy, rzeczywiście 21 czerwca. Pierwszy dzień lata, tak przy okazji, 22 i 7 trójek. 23 minuty po 16. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Trójka. Jesteśmy połączeni. W Astanie, w Kazachstanie jest Ernest Zozun, dzień dobry. Jestem, a Halinka ma czarny pas z misia jogi. Nie, ona ma z takiej jogi, wiesz, nie mów tak, bo nam się w supeł zawiąże i nie będzie odbierać telefonów. No, proszę cię. Dobrze. Która godzina u was? Nie żartuję z Halinki. Która godzina u was w Astanie? 3 godziny do przodu, jest już po 20:00. A, czyli ty już wiesz, co się wydarzy, tak? Ja już wiem, co się wydarzy. U mnie już lato od bardzo dawna. Dzisiaj wyście czekali jeszcze na lato, a u mnie już było. To znaczy tutaj lato już jest, to znaczy tak w pogodzie, to ono jest już od dłuższego czasu. 4 godziny do przodu, jak już po 20:00. Cztery godziny. I pewnie z temperaturą też do przodu. Z temperaturą do przodu, choć dziś chłodnawo, 28 tylko. Przez ostatnie dni było tak mniej więcej 32-35. Wczoraj wieczorem spadło trochę deszczu, w związku z czym zastanie dzisiaj tylko tak mniej więcej 28 stopni. No ale w innych miastach dobrze. W Ałmacie 34 stopnie, zachmurzenie umiarkowane. W Semipałatyńsku 28 stopni, dziś pochmurno i deszcz. I wszyscy pytają oczywiście, jaka pogoda, czy dobra startowa pogoda na Bajkonurze. Dobra startowa pogoda na Bajkonurze, choć według rozkładu jazdy dzisiaj lotów dziś nic nie startuje. A najbliższy lot kiedy? Tego niestety nie umiem ustalić, ponieważ program lotów ustalany jest nie aż z takim wyprzedzeniem i prawdopodobnie jak będzie gotowa następna rakieta, to oczywiście ona poleci. Tak to mniej więcej wygląda w Bajkonurze. 32-35 stopni, taka temperatura, czyli w tych pawilonach, gdzie organizowana jest Expo 2017, pewnie ludzie także chowają się przed gorącym. Tak, bo one są dosyć dobrze klimatyzowane. Ten cały kompleks, który tu został na to Expo zbudowany, jest taką dosyć nowoczesną budowlą i nowoczesnym kompleksem. Wszyscy zastanawiają się, co w nim będzie, jak ta wystawa się skończy. No, zajmuje on 25 hektarów i dużo jest tych pawilonów. Ja przyznam szczerze, obszedłem wszystkie i zamierzam teraz Państwu o tym wszystkim wiedzieć. No dobrze, przesunę się, bo tu fotografia jest robiona. To Amerykanie zachęcają do odwiedzania swojego pawilonu. Słucham? Japoński, tak, za chwilę zajrzę. Wystawa Expo w Kazachstanie zgromadzi... No nie zacznę. No dobrze, jak Państwo słyszą, atrakcji tu noc i poszczególne pawilony prześcigają się w zachęcaniu do odwiedzania ich ekspozycji. Dodam do tego, że wszystko tu świeci i błyszczy. A najbardziej to chyba błyszczy pawilon Katar. Tę wielką, wspaniałą kulę widać z samolotu, jak dolatuje się do miasta. To wielka budowla. Wielka kula to centralny budynek całego kompleksu, w którym znajduje się wystawa Expo 2017 w Astanie. Pawilonów jest kilkanaście, a całość zajmuje 25 hektarów. Wystawia się 115 krajów i 22 organizacje międzynarodowe. Hasło wystawy to energia przyszłości. Ja z Karagandy. Ja specjalnie z Karagandy przyjechałam. Zabrałam dzieci i wnuki. Mieszkańcy Kazachstanu wizytę na Expo traktują trochę jak obywatelski obowiązek. Z Almaty. Daleko? Nie, samolotem 1,5 godziny, a pociągiem 15. Ja z autarskiego regionu, to 2000 kilometrów i specjalnie z kolegą przyjechaliśmy. Mi się najbardziej Azerbejdżan podobał, ale i Wietnam, i Tajlandia, ładne. Gdzie jeszcze byliśmy? Iran, Indie. Wszystko mi się podoba. I Pakistan, i Indie, a najbardziej Japonia. Rosja jaki ma pawilon. O, tam taka duża skała lodowa. I iluminacje jakie. Podobało mi się. Ale właściwie wszystko jest ładne. Francuzi mi się podobali. Zobaczyłam portrety wszystkich uczonych francuskich. No nie każdy dzień, że taka wystawka. Nie codziennie jest taka wystawa w mieście. To dla miasta wielkie wydarzenie. Możemy wiele dowiedzieć się o innych krajach. To Expo to ma bardzo duże międzynarodowe znaczenie. Jeśli przyjechało tu 115 państw, to znaczy, że wszyscy są sobą zainteresowani. A to znaczy, chcą współpracować, nie wojować. To duma dla Kazachstanu. Świat na nas patrzy. Dowiaduje się o nas, o naszych osiągnięciach. No to pewno, że dumni jesteś. To dzięki Nazarbajewowi, to on nas tak prowadzi. Nazarbajew na świecie, jak on nas prześwietlił. To jeszcze trójwymiarowy film obejrzę, w którym Feniks latuje tuż nad głową, a za nim samo lot, oczywiście napędzany energią słoneczną. Kupię indyjską herbatę i tylko myśl pozostaje. Co tu będzie, gdy to wszystko się skończy? Nie każe to Nazarbajewa umchwać? Nazarbajew coś wymyśli. Albo centrum handlowe, albo rozrywkowe. Astana to miasto młodych. To coś dla nich. Tylko młodzi tu przecież mieszkają. Wszystko tu błyszczy. Wszystko błyszczy, wszystko świeci, wszystko jest fascynujące. Błyszczy też ta olbrzymia kula nad horyzontem tuż obok miasta. No tak samo jak wszystko błyszczy w samym mieście, bo przypomnę, że ta stolica zbudowana została dopiero co, ma zaledwie 20 lat. No wszystko tak pięknie, to... Ernest, wszystko pięknie, wszystko błyszczy, tylko teraz już w pół do dziewiątej wieczorem to coś by się zjadło na kolację w tej Astanie. Tak, ale to jeszcze chyba muszę chwilkę poczekać, bo jak teraz pójdę na kolację, to nie wrócę na nasze następne spotkanie. No to chociażbyś się rozejrzał, co tam jest w ofercie kulinarnej, kolacyjnej w Astanie w Kazachstanie. To znaczy ja wiem, co jest w ofercie kulinarnej, kolacyjnej. Tu głównie są takie dania raczej rosyjskie w kawiarniach i restauracjach. Z kazachskich potraw, no to króluje baranina oczywiście, bo tutaj to są tereny właśnie baraniny. No i kumys. A wiesz, co to jest kumys? No kumys to ze skoziego mleka się robi. Nie. Nie? Nie, skąd? Z końskiego mleka. O, to mi... naprawdę? Naprawdę. Znaczy z kobylego chciałeś powiedzieć. Tak, właśnie. No właśnie. No to jeszcze się połączymy po 17. Ernest Zazuni z Astana w Kazachstanie nadaje dziś. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. A z tym kumysem to chyba sobie jeszcze w Google sprawdzę. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Od 6,5 godziny przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zeznaje Michał Tusk, syn byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej, zaprzeczył, by jego ojciec miał gwarantować mu, że Komisja Śledcza do spraw Amber Gold nie powstanie. Czy to jest autoryzowany przez pana tekst w tym wywiadzie z panem Latkowskim i Majewskim, w którym pan mówi, że tata obiecał panu, że nie będzie komisji śledczej? To nie był autoryzowany ten wywiad, także czy ta rozmowa, to był artykuł z jakimiś tam moimi wypowiedziami. No trudno mi teraz się do tego... A czy było tak, że tata panu obiecał, że nie będzie komisji śledczej? Czy jeśli tak było, to było powiedzenie na razie, że komisji tego śledczej raczej nie będzie, więc to nie była obietnica jego działań, tylko raczej jego ocena po prostu sytuacji politycznej. No jak się ma większość, to można takie obietnice składać. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman mówiła też m.in., że to nie jest czas i miejsce, by pokazała, kto dał czas Marcinowi P. i Katarzynie P. na to, by ukryli wszystkie pieniądze. Przyjdzie ten moment i ja to pokażę, zapowiedziała. Około 700 ludzi ewakuowano z jednego z kin na terenie łódzkiej manufaktury. Powodem był niewielki pożar instalacji elektrycznej. Akcja trwała krótko, nie było zagrożenia dla widzów, ale ewakuacji wymagają procedury. Kierowca busa, który zginął wczoraj na autostradzie A16 w pobliżu Calais we Francji, to 52-letni Polak ze Śląska. Do wypadku doszło we wtorek nad ranem przed ustawioną na drodze przez migrantów blokadę z pni drzew. Trzy pojazdy gwałtownie hamowały. Bus na polskich numerach, który jechał z tyłu, uderzył w jeden z samochodów ciężarowych, stanął w płomieniach. Jak podają lokalne media, kierowca zginął na miejscu. Zatrzymano 9 mężczyzn pochodzących z Erytrei. To był skrót informacji, pełny serwis w Trójce o 17. Powiem państwu, że z tym kumysem to sprawa jest bardzo ciekawa, bo Wikipedię na szybko otworzyłem i kumys to mleczny napój alkoholowy powstający w wyniku fermentacji alkoholowej cukru mlecznego. Robi się ten kumys z mleka klaczy, czasem jednak przyrządza się go z mleka jaka, oślego, wielbłądziego, owczego lub krowiego. I co ciekawe, kumys jest jedynym napojem alkoholowym, który mogą pić muzułmanie, nie popadając jednocześnie w konflikt z prawem Koranu. I tak to wygląda, jeśli chodzi o kumys. Z Ernestem połączymy się ponownie o 17.20, mniej więcej. A jaka pogoda u nas? No 35 jak w Astanie to nie będzie, ale 32 na jutro synoptycy zapowiadają. Jutro temperatura od 21 stopni na Mazurach do 26 w centrum i do 32 na południu. No i burze. Przy tak wysokiej temperaturze znowu burze się mogą pojawić. W burzach wiatr w porywach do 75 km na godzinę i grad też możliwy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastające. Od małego do umiarkowanego i dużego do dużego na końcu i potem burze się mogą pojawić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie o pania, jak ja bym chciał zagrać z panem w tej sztuce? Cieciuś, ale to monodram. Zasady są proste. Jeden aktor i ani jednego więcej.

social chaos. There's violence in the air. Gotta keep your wits about you. Careful not to stare. Kumyś to jest napój z kobylego mleka i jest z dodatkiem bodajże odrobiny spirytusu nawet. Jest bardzo dobry na kaca, co sam sprawdziłem w 1987 roku, będąc na zlocie Sybiriak 87 w Nowosybirsku. I ten napój, że tak powiem, rano po mocnym spożyciu alkoholu poprzedniego dnia polecam. No, wyobraziłem sobie zjazd Sybiriak 87 w Nowosybirsku, ale tu się zatrzymajmy, bo teraz będzie o zabawkach dla dzieci. Zapraszamy do Trójki. To będzie z pewnością pamiątka z wakacji niejednego dziecka. Fidget spinner w ostatnim czasie robi zawrotną karierę, choć znany jest od lat. To prosta zabawka, bardzo prosta zabawka i być może to prostota jest kluczem do sukcesu, bo spinnera ma prawie każde dziecko. Mają także 12-letni Szymon. Kręci się. Trzyma się taki środek tutaj. No i się tak obraca go. No i na przykład można na jednym palcu postawić i na drugi przesunąć. To jest taka popularna zabawka u was? Bardzo popularna. Wszyscy ją mają w szkole u nas. Ja nawet po kilka mają. Mam 3, 2. Świecący i taki z kuleczkami. To jest to, co tutaj. Cała kolekcja. Wszystko, tak, one teraz już różne. Złote, kształty, srebrne. Złote, srebrne. Metalowe, plastikowe, kolorowe, świecące. Agata Winkler ze sklepu z zabawkami. Były dzieciaki, które już po 10. sztukę przychodziły, więc moda jest. Taki największy boom się z tego zrobił, bo to jest i dziewczęca, i chłopięca zabawka. No i zdawałoby się, że te zabawki są proste jak konstrukcja cepa, więc co one mogą wnieść w życie takiego młodego człowieka? No czasem sama się bardzo intensywnie zastanawiam. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. No rzucam okiem w tej chwili chociażby należą. Widzę, że pani doktor też to ma. Tak, trudno nie mieć. Trzeba było wypróbować, jak działa spinner i na czym to polega. I mam takie poczucie, że chyba do końca nie jestem w stanie odkryć przyczyn rosnącej popularności tego malutkiego urządzenia, ale bez wątpienia przykuwa uwagę, ale od zawsze, odkąd pamiętam, falami pojawiały się, zyskiwały wielką popularność, potem znikały pewne gadżety, najczęściej proste. Właściwie każde pokolenie ma takie swoje gadżety, które są bardzo proste, względnie tanie, a jednocześnie zapewniają długie godziny zabawy. Łukasz Michalik, gadżetomania.pl. Choćby hula hop, choćby jojo, czy w czasach nam trochę bliższym, no na przykład kostkę Rubika. Z takich ekstremalnych przykładów to można wspomnieć o zabawce o nazwie Mokuru. To jest taka drewniana czułka długości kilkunastu centymetrów. I do czego to służy? Do tego, aby ją sobie toczyć po stole. Albo tak samo były takie do rączek, gluty, do ściskania. Miała córka, tak? I właśnie teraz też poszukujemy tego. Najczęściej dzieci lubią takie wcale nieskomplikowane rzeczy. Tak, i najbardziej glutowate i obrzydliwe. No jest to cały napędzający się biznes. No rodzice oczywiście dogadzają dzieciom. Skąd zawrotna kariera takich gadżetów? Teraz tak przypomniałem sobie, że za sukcesem hula hop, czyli też rzeczy niesamowicie banalnej, stało to, że jedna z firm miała ogromne zapasy niskiej jakości tworzywa. Tworzywo było tak niskiej jakości, że nie dało się z niego zrobić niczego sensownego, czyli żadnych tam części, żadnych jakichś skomplikowanych elementów, ale doskonale właśnie nadawało się do produkcji plastikowych kółek. No i to tak naprawdę można tu mówić o jakimś przypadku. Pamiętam, swego czasu była modna, że tak powiem, taka rurka, taka harmonijka. Chodziło się z tą rurą i się machało i to wydawało odgłosy. Ale to było dostępne dla każdego, bo kosztowało to kilka złotych. Czyli wydaje się, że to musi być zabawka na tyle tania, żeby mogła stać się naprawdę powszechna, żeby też nie było rozpaczy w sytuacji, kiedy ona się zepsuje, bo można ją łatwo zastąpić inną. Dodatkowym plusem niektórych z tych zabawek jest także ich nieduży rozmiar. Spinner otóż można wsadzić w większość kieszeni. A jaki jest koszt wyprodukowania takich zabawek? Koszt zapewne rzędu kilkudziesięciu centów, kilku dolarów. Pamiętam też zawrotną karierę takich gumek, z których wyplatało się bransoletki albo różne najrozmaitsze rzeczy i okazuje się, że te gumki kupowały i dziewczynki, i chłopcy, więc ona była taka unisex. Unisex umożliwiający robienie naprawdę bardzo różnych wytworów. O, udało ci się na drugą rękę przełożyć. No na przykład z palca wskazującego tak wskoczyć na drugi palec wskazujący. A na głowie też można? No jak to się słyszy, no można. Dlaczego się dzieci tym bawią teraz? Bo tak się kręci, no i tak jakoś ściągające to jest. No i się wyjaśniło, o co chodzi, bo się tak kręci i takie wciągające jest, o co pytała Izabela Woźniak. O co chodzi w Arabii Saudyjskiej natomiast, gdzie właśnie mamy zmianę na stanowisku następcy tronu, o co chodzi w Arabii Saudyjskiej, to będzie wyjaśniał w trzech stronach świata już za chwilę Łukasz Walewski. A o co chodzi, jeśli chodzi o naszą przegraną w pojedynku skrablowym, chodzi o to, że jutro o poranku muszę się pojawić w audycji porannej i wygłosić wiersz, który jeszcze nie został napisany, ale napisany będzie. Dzień dobry, popołudnie, poranek mówi. Pierwszy dzień lata. Pierwszy dzień, kiedy usłyszymy oratorskie popisy redaktora prowadzącego. Czekamy z utęsknieniem, żebyśmy mogli w końcu was zaprosić na ten piedestał, na to pierwsze miejsce i zrobić sobie razem selfie. To już jutro w porannej audycji w okolicach 8.40, 8.45. Poprzednim razem przy przegranej w szachy byłem kelnerem w porannej audycji, a jutro będę deklamował. Tyle, że ten tekst trzeba jeszcze napisać, choć są już mocne propozycje, bardzo mocne propozycje. Ale gdyby państwo mieli jakieś takie ładne zdania z wyrazami z naszej rozgrywki, to czekamy. Takie zdania typu Ariosami, lato się zaczyna. +22 7 3 albo zd3@polskieradio.pl. Trójka dochodzi 16.48. 31-letni Muhammad bin Salman al-Saud to od dziś nowy następca tronu Arabii Saudyjskiej. Zmienił dotychczasowego dziedzica w Królestwie Saudów, 57-letniego Muhammada ibn Najif ibn Abd al-Aziza. Zajrzymy więc dziś do Arabii Saudyjskiej, aby zastanowić się, jakie są powody tych królewskich roszad. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Władze Arabii Saudyjskiej o tydzień przedłużyły kończące Ramadan święto Eid al-Fitr. Decyzja jest związana właśnie z dekretami o mianowaniu nowym następcą tronu księcia Salmana, który dotąd odpowiadał na przykład za sprawy wojny w Jemenie i który jest synem panującego monarchy króla Salmana ibn Abda al-Aziza al-Sauda. Do tej pory był on drugi w kolejności do saudyjskiego tronu. Awansował także ze stanowiska drugiego wicepremiera na pierwszego wiceszefa rządu i zachował tekę ministra obrony. Król wezwał jednocześnie do składania przysięgi wierności nowemu następcy. Dotychczas pierwszym w kolejce do tronu był książę Najif. Przez lata pierwszy wicepremier i minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny m.in. za walkę z terroryzmem. Dziś został zwolniony ze wszystkich stanowisk. Według wysokiego rangą przedstawiciela saudyjskich władz, książę zgodził się z tą decyzją w liście do króla. Wybrał się też z gratulacjami do kuzyna. Jestem szczęśliwy i odpocznę sobie teraz. Niech Bóg będzie z tobą. Bo spoczywa na tobie poważna odpowiedzialność. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję, nie przestanę słuchać twoich rad, bo nadal jesteś moim przewodnikiem. Niech Bóg cię wspiera i będzie przy tobie. Spotkanie przy kamerach zakończyło się klęknięciem i ucałowaniem dłoni księcia Salmana. Dlaczego to tak istotne? Bo choć awans księcia Salmana był oczekiwany w najwyższych kręgach władzy w Rijadzie, jak pisze agencja Reuters, przypada on w niespodziewanym momencie, gdy w stosunkach Arabii Saudyjskiej z Katarem i Iranem panuje duże napięcie, a w Jemenie siły saudyjskie prowadzą ataki z powietrza na szyickich rebeliantów Huti. Zdymisjonowany książę Najif był popierany przez Amerykanów za swe twarde stanowisko wobec islamistów, ale i nowy następca tronu jest ponoć w świetnych relacjach osobistych z Donaldem Trumpem i ocenia się go jako jastrzębia gotowego na starcie z Iranem. Co więcej, jak podają światowe media, sam król, 81-letni Salman, ma ponoć poważne kłopoty ze zdrowiem. A to kto i w jaki sposób rządzi tym najpotężniejszym krajem regionu może mieć wpływ na ceny paliw. No i przypomnijmy jeszcze, że Arabia Saudyjska jest największym eksporterem ropy na świecie. A w studiu witam gościa, byłego ambasadora RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej, pana Krzysztofa Płomińskiego. Witam. Dzień dobry. Dodajmy, że pan poznał następcę tronu, gdy był jeszcze chłopcem. Ale zacznijmy od tego, jak w ogóle wygląda podejmowanie decyzji dotyczących sukcesji w Królestwie Saudów. Przecież król Abdulaziz, założyciel Arabii Saudyjskiej, miał wielu synów i dziś jest to rodzina królewska licząca około 15 tysięcy książąt i księżniczek. Więc niezła firma, którą trzeba zarządzać. Jeszcze każdy chce być chyba królem. Dokładnie. Jesteśmy w tej chwili w okresie zmiany dotychczasowego systemu sukcesji. Przypomnę, że on wyglądał dotychczas w ten sposób, że kolejno na tron wstępowali synowie założyciela Królestwa Arabii Saudyjskiej, króla Abdulaziza, który zmarł w 1953 roku i od tego czasu po prostu kolejni jego synowie, a miał ich wielu, z czego zresztą też wynika fakt, że liczna jest cała dzisiejsza rodzina królewska. I no tak się złożyło, że biologia po prostu zaczęła w tej chwili działać. Obecny król Salman jest wprawdzie nie jedynym z żyjących synów króla założyciela, ale jedynym, który dysponuje możliwością wyboru, tak jak z papieżem. Powiedzmy, nie każdy kardynał kwalifikuje się na papieża, tak samo nie wszyscy synowie, zresztą też wiekowi, kwalifikują się na króla. Czyli mamy do czynienia ze złamaniem pewnego systemu, który funkcjonował od 1932 roku przynajmniej, czyli od założenia Królestwa Arabii Saudyjskiej, i w tej chwili po prostu władza przechodzi pomału na nowe pokolenie. I to jest niezwykle istotne, bo sama Arabia Saudyjska jest nie tylko tym największym eksporterem ropy naftowej, ale jest również jedynym państwem na świecie, które jest w stanie kontrolować ceny globalne tego surowca. No i jednocześnie jest krajem silnym, który wiele pieniędzy wydaje na armię. W ubiegłym roku było to 50 miliardów dolarów, czyli mniej więcej tyle samo, co Rosja wydaje na zbrojenia. No i dochodzi jeszcze trzeci niezwykle ważny element, mianowicie pozycja w świecie islamu, ponieważ każdorazowo król Arabii Saudyjskiej jest jednocześnie strażnikiem świętych miejsc islamu. To zaraz jeszcze wrócimy do sprawy ropy i do stosunków zagranicznych Arabii Saudyjskiej, ale pomówmy o tej Radzie Wierności, bo teraz te decyzje króla zatwierdziła tak zwana właśnie Rada Wierności, składająca się z wysokich rangą członków rodziny panującej. 31 osób z 34 poparło te decyzje. No, ktoś mógłby zapytać, czy w takim królestwie jak Arabia Saudyjska ci, którzy się sprzeciwiali, idą na ścięcie? Nie, nie idą na ścięcie. Oni po prostu będą musieli zachować lojalność wobec tego nowego układu panującego. Natomiast tutaj im jakieś represje specjalne nie grożą. W Arabii Saudyjskiej zdarzało się wcześniej, że ci książęta opozycyjni, powiedzmy, w stosunku do głównego nurtu władzy, oni po prostu udawali się na emigrację i tam im się krzywda nie działa. Mówiąc o tym ścięciu, panie ambasadorze, oczywiście miałem na myśli ścięcie metaforyczne, bo wypada się, jak rozumiem, poza jednak krąg władzy. A druga kwestia dotyczy tego, że chyba nie mieliśmy dotąd sytuacji, w której to król Arabii Saudyjskiej w zasadzie za życia jeszcze by się władzy zrzekał. Tu się o tym zaczyna powoli mówić. Czy przypadkiem panujący król nie dokona abdykacji? Król może zrzec się władzy i myślę, że to nastąpi zarówno ze względu na jego wiek, jak i na umocnienie syna, czyli księcia Mohammeda obecnego u władzy. Po prostu to chyba ten element stabilizacji jest potrzebny zarówno pod względem, ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, jak i na uwarunkowania regionalne. To jest raz. Po drugie, cała ta elita najbliższa władzy, tronu, ona się wywodzi z jednego klanu. To są wszystko synowie tego króla założyciela, o którym mówiłem, ale pochodzący z jednej matki, z tak zwanego klanu Sudeiri, z Nedżdu, centralnego, czy centralnej części Arabii Saudyjskiej. I to jest cała ta ekipa, która po prostu wśród tych ponad 7000 książąt, to jest kilkuset książąt, które po prostu wywodzą się jak gdyby z tej jednej linii. Kolejna sprawa, no Arabia Saudyjska nie ma konstytucji. Oczywiście konstytucją w pewnym sensie jest Koran, natomiast on nie zawsze przystaje do współczesnych uwarunkowań. I stąd w 2006 roku zapadła decyzja o powołaniu tej Rady Lojalności czy Rady Wierności, która jest w ramach rodziny królewskiej ciałem takim konsultacyjnym, gdzie osiąga się pewnego rodzaju konsensus. I ten konsensus został w tej chwili osiągnięty. I jego wynikiem jest właśnie to, że mamy zmianę w linii sukcesji. Pytanie w takim razie, jakim będzie ów książę, którego pan poznał? Jakim będzie królem, jeśli chodzi o zarówno jego nastawienie do innych państw regionu, jak i o wizję przyszłości? Bo jak wiemy, dążą do tego, aby jednak sprzedać część Imperium Naftowego Saudi Aramco, które właśnie jest największym liderem. Książę Mohammed bin Salman jest człowiekiem energicznym, a można powiedzieć w sprawach polityki zagranicznej wręcz agresywnym. Natomiast jeżeli chodzi o plany wewnętrzne rozwoju Arabii Saudyjskiej, no jest tutaj reformatorem, który również reprezentuje liberalne poglądy. Druga sprawa z tym związana, to on już jako drugi następca tronu wciągał się w sprawy państwa, również w sprawy międzynarodowe. Podróżował na rozmowy do Rosji z prezydentem Putinem, no i przede wszystkim był reżyserem przyjazdu do Arabii Saudyjskiej i na Bliski Wschód po części prezydenta Donalda Trumpa. I w ten sposób przechodzimy do następnego wątku, w zasadzie już końcowego. Czy kłopoty z Katarem i Iranem, który przypomnijmy w niedzielę odpalił rakiety na syryjskich rebeliantów i słychać było głosy, że kolejne pociski mogą nawet polecieć na Arabię Saudyjską. Czy te kłopoty mają wpływ na ogłoszenie tej decyzji teraz? Arabia Saudyjska stoi w obliczu wielu wyzwań. Natomiast to, czy po prostu zapadła ta decyzja akurat teraz, to, no, to trudno powiedzieć. Ona była oczekiwana i była oczywista. A po prostu moment być może zależy od uwarunkowań, które nigdy nie zostaną opublikowane albo będą opublikowane później. Natomiast to, co można powiedzieć, że z jednej strony w układzie wewnętrznym książę Mohammed bin Salman, który jest zresztą bliskim przyjacielem zięcia prezydenta Trumpa, Jareda Kushnera, i wspólnie też reżyserowali wizytę prezydenta amerykańskiego, jest człowiekiem takim właśnie zdecydowanym. Między innymi jego wypowiedzi doprowadziły do głębokiego zaognienia stosunków z Arabii Saudyjskiej z Iranem. On również jest odpowiedzialny za wojnę w Jemenie, która też po prostu ma różne oblicza i powoduje konkretne kłopoty w Arabii Saudyjskiej. Zresztą no, tutaj jego władza jest naprawdę bardzo duża, ponieważ zachowuje nadal stanowisko ministra obrony, a poza tym jako pierwszy wicepremier no już się rzeczywiście przygotowuje do wstąpienia na tron. Bardzo dziękuję. Był ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej, pan Krzysztof Pomiński. Dziękuję uprzejmie. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw.